Ruhbetten uzak kalmamaları lazım. Ama ruhbet çok önemlidir. O kadar sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle diyordu. Biz sahaya kızların yanına gittiğimiz zaman hulafaların, halifelerin, sahiplerin divanı vardı. Ayrı bir profillerin yanında. Yolundan ayrıydı. Ben fazla sahiplerin yanına, hulafaların yerlerine gitmiyordum. Ben ise sofilerin içinde camide tercih ediyordum. Çünkü camide sofilerin muhabbeti çoktu. Teslimatları çok daha güzeldi. Ehli sohbetçiler. Çok zevk alıyordum sofilerin içinde. Onun için ben hulafaların yanına gitmek tercih etmiyordum. Daha çok şeyler sofilerde aldım diyordum. Muhabbetini sofilerden çok, Şah-ı Hızna'nın muhabbetini çok alıyordum. Sofilerin içinde. Daha sofilerin, cahillerin teslimatı çok güzeldi. Birden teslim oluyorlar, tamamen teslim oluyorlar. O teslimatın verdiği muhabbet ayrı bir şeydir. Bu sefer hulafalar benden kızmaya başladı. Niye Şeyh Abdülhakim yanımıza gelmiyor? Hep sofilerle, cahillerle kalkıp yatıyor, oturuyor, onlara oturuyor. Onların içinde kalıyor. Gittiler Şah-ı Hızna'ya beni şikayet ettirmeye. O şikayet ettiler. Bir Şah-ı Hızna beni çağırdı. Dedi ki, buyurdu Şah-ı Hızna, dedi, Zeyca Şah-ı Hakim, hakikat senin gibidir. En güzel senin gibidir. Sonra sofilerin içine insanlar tercih etmiş o daha güzel olur. Ama ulemaların, halifelerin gönlü kalmasın diye ara sıra da divanı onları yana bekliyor. Hakikaten öyledir. Yani insan nereden muhabbet alırsa insan oraya gider. Laura Sofilere Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyordu. Cahil olan insan çok sabuk teslim oluyor. Tamamen gönlünü, muhabbetini çabuk kaptırıyor. Alim ise geç oluyor. Kalka kasa tesbih yapıyoruz. Cahilin derisi kedi derisine benzer. Alimin derisi ise, alim ise yağmursun derisine benzer. Kedinin derisi çabuk kalınır. Camusun ise kalın kıl, çabuk çabuk bölünmez. Kedi ise açılan delik çabuk açılır, paramparça olur. Ama camusun derisinin olan, açmış olan delik sabuk sabuk açılmaz. Delindiği kadar kalır. Amin de diyor ki teslimatı çok zor olur. Olduktan sonra da kendini zayıf etmek, harama tevessül etmek, şeriatsızlığa tevessül etmek, sünnetin dışına çıkmak. Ama cahil ise amel yapar, arkasında bir şeriatsızlık yaptı, bütün ameller de kalır, iptal eder. Onun için çok dikkat etmek lazım. Gelindikten sonra açılmamak lazım. Deriyi paramparça etmemek lazım. İnsan cahil olduğu zaman yüz de çeker, amel de yapar, sağlık da olur ama bakıyorsun şeriatsızlığa devam ettiği zaman Resulullah'ın sünnetin dışında kaldığı zaman o muhabbet de gider, o delik de gider, devresinden yok. Onun için dikkat olmak lazım ki açılan delik açılmasın. Onu da tek korunacak şey Allah'ın selamının dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyyesine dışına çıkmamak lazım ki yaptığımız taatler, ibadetler, ameller boşa gitmez. Muhabbete geldiğimiz zaman bazen muhabbete insan kendini gayb eder. Gayb ettiği zaman cahil olduğu için insan şeytan aleyhine aletse müdahale eder. Cahil olduğu için hakikatiyle batılı birbirinden ayırt etmek, fark etmek, birbirine ayıklamak çok zordur. Zor olduğu için ne yapıyor? Birbirine karıştırıyor. Birbirini de karıştırınca o zaman bir kısmı tamamen şeytan aleyhine aletin eline çocuk oyuncağı gibi elinde bir oyuncak o insanı oynatıyor. Onun için insan çok dikkatli olması lazım. Tabi insan mutlaka tamamen mutlaka gittiği zaman her insan cahildir. Bilmediği için insan da o mürşid-i kamil'in huzuruna gittiği zaman çünkü onlar tamamen şeriatın muhalifini yapmazlar. Daim-i yolda şeriatla amel ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle mütemessikler amel ederler. İnsan madem cahilse onlara baksın. Okumakçı bilmiyorsa, kitap bilmiyorsa, düşü bilmiyorsa, onların hali, hareketi, davranışları insan kendi ruhuna, kalbine işletirse, o da insanı mutlaka bazı pisliklerden, şeytanın oyunlarına melanetini insanı uzak tutar. Çünkü çok dikkatli olmak lazım. Şeytan aleyhine alet hakikaten İnsanın çok zayıf noktada yakalar. Bir yakaladı mı onun elinde de çıkmak çok zordur. Onun için bunun ismine koymuşlar ki adab edin. Sonra adablar nedir? Mutabiattır. Mutabiat nedir? Sonra onlar Allah'ın dostları Resulullah'ın sünnetine ittiba ediyorlar. Resulullah'ın sünnetiyle mütemessikler, Resulullah sallallahu aleyhi sünnetiyle amel ederler. İnsan da o Allah'ın dostları ittiba ettiği zaman insan da aynı onlar gibi Resulullah'ın sünneti ittiba etmiş olur. Resulullah'ın sünnetiyle mütemessik olurlar. Onun için insan mutlaka mütacaat çok önemlidir. Onların hali ve hareketleri insan kendi nefsine mevcut ettiği zaman aynı zamanda o ittibalar insan için birer sıfettir, birer önderdir hem kendimize, hem ailemize, hem çevremize, hem etrafımıza ve nakış etmek lazım. İnsan ehli sıhbet olması lazım. Sıhbeti de insan yemek yerken bile insan elinde geldiği kadar iki lokmadan iki lokma arasında yine Allah'tan, Resulullah'tan, Allah'ın dostlarından, saadetlerinden bahsetmek lazım. İlk yerinde olursa velev ne kadar arkadaşları İslamiyet'e dahi kadar yoksa bazı kelimelerini, kelimelerini içinde mutlaka davetlerin sohbetini sokmak lazım. Yolda giderken yolcu arkadaş insan olsa gene de öyle kılmadan hafif hafif söylemesi iç derken o insanda kalıcı kendi kendine ister, kendi kendinin içinden ne yapar? O sohbetlerin devamını ister. İş yerinde olsun, çalışmakta olsun, yolda olsun, mutlaka sohbet yapmak lazım. Utanmamak lazım. Zira Allah'ın emrini, Resulullah'ın sünnetini, Allah'ın dostlarını tebliğ etmekten insan utanmaz. İnsan şeref yer. Şeref yer. Sonra utanacak bir şey değil. Hem insanın şerefi içindir, hem insanın makamı içindir, hem insanın ticaretidir de. Manfaatı saymak ve bilmek, bilmek çok büyük faydaları var. Sonra sohbet insana muhabbet de tuhaftırır, aşk da tuhaftırır. Nisbet de akar, sayıd de akar, teslimatı kuvvetlendirir, muhabbeti kuvvetlendirir. Onun için saadetler sohbetin üzerine çok duruyorlar. Sohbet de yapıldığı zaman Allah'ın rahmeti bahar yağmuru gibi daimül evkat o toplum üzerine yağar. Sohbet insana hayat veriyor. Nasıl ki bir ağaç kuruysa Ağustos Eylül aylarında o ağaca su vermediği zaman İnsan bakıyor ki ağacın yapraklarının suyunu tutmuş, rengi sorulmuş. Neredeyse dözlecek bir şekilde rengi sarılmış yaprak, neredeyse dözlecek hale gelmiş. İnsan da sohbetsiz kaldığı zaman insan rengi gider, solar, hal kalmaz, boynu tutuk olur. Ama İnsan hakikaten o ağaca su verdiği zaman insan oturur karşısında bir iki saat bakıyorsun ki yaprağın rengi değişti, böyle bitmiş olan yaprak vakit gibi oldu, kenarlarının dümdüz olduğu yapraklar, bir güzel yeşillikler, parlıklar başlamaya başlıyor. Onun için insan da hakikaten insanın hayat verecek olan hayat gibi nedir? Sohbettir, insanı ayakta tutar, muhabbet tutar, aşkı tutar, hep sohbettir. Onun için eğer siz ayaktan kalmak istiyorsanız mutlaka sohbetten uzak olmamak lazım. Şayet ne kadar sallahu aleyhi ve aleyhi kalmıştır da tüm mağlukla kalmıştır arasında 20-25 kilometre civarında Kamislo'da çoğu insanlar oradaki toplum Süryaniler. Sufiler bazen Türkiye'den bazı o sırada geldi ama gidip Süryanilere sohbet yapıyorlardı. Sohbet yapıyorlar. Sohbet nedir? Sayı tutmayı anlatıyorlar. Süryanidir, ben İstanbul'u bilmez. İslamiyet'in şartları, faydaları, Kur'an-ı Kerim bilmek, Hazreti Resulullah bilmek, ona gidip Sayık Osman'ı anlatıyorlar. Bir hoca böyle dokunmuş nefsine, ne kadar bu sofiler düşük yapmış, yani düşük seviyede düşünüyorlar. Yani İslamiyet bu kadar ucuz mudur, bu kadar değil midir? Ne kadar cahilce hareket ediyorlar bu sofiler, içinden kızıyor, bunun üzerine kalkıyor Şair Kızman yanına gidiyor. Yokurlar hakikaten çok zoruna gidiyor, sofiler gidiyorlar, Süryanlara sohbet ediyorlar. Yani bu da hoş bir şey değildir. Daha İslamiyet'i bilmiyorlar, Allah'ı bilmiyorlar, kitabı bilmiyorlar. Gidiyorlar, Şayet Hızan'dan bahsediyorlar. Şayet Hızan emin verirse bu tür şeyler sofiler yapmasın. Mübarek diyor, Şayet Hızan çok hiddetlenir. Ey koca diyor, Allah'tan kork. Allah'a utan. Hiç mi Allah'tan korkmuyordun sen? Elbette söyleyecekler. Muhakkakta söylemeleri lazım. Velev Müslüman olmasa da dahi, o anda sohbet ettiği zaman insanlar onlara kalbini İslamiyet'e men etmesi dahi kafir. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun sen? Velev Müslüman dahi olmasa, o sohbet anında kalbini İslamiyet'e men etmesi bile kafir. Onun için mutlaka hiç ayrık etme, kimi bulursa sohbet etmemiz lazım. Velev sofide olmasa, tasavvufuyla gelmese, hiç olmasa o an için Allah'ın emayetiyle, Resulullah'ın bereketiyle, Arapların hümmetiyle biraz kalbeyi İslamiyet'e dahil etmesi için bizim için bilgi servettir, bizim için bilgi ticarettir. Onun için mutlaka sohbetimizi kesilmemesi lazım, kesilmemesi lazım, devam etmek lazım. Tabi sohbetlerden de elimizde geldiği müddetçe halkı anlatmak lazım. Sultan Hazretleri anlatmak lazım. Seyda Hazretleri anlatmak lazım. Sonra insanlar zayıf olduğu için ancak şahısları üzerine kabiliyeti daha fazla olur. Allah'ın azameti çok büyüktür. Allah çok büyüktür. İnsanların bizden onları idrak etmesi çok zordur. Allah'ın dostları anlatmak onlar için daha aklı aracı erin çok daha çabuk tersil eder. Şeyh Abdülkahar Kadısallahu Aleyhi ve Aleyhi Seyda Esra'nın hadisesi halifelik alıyor, Seyyid-i Sâfî sallallahu aleyhi yücret irşada, geç irşada. Evet, bir irşada geç milleti, artık onlar, millet faydalansın. Şeyh Abdülkahar da büyük bir alimdir, ümeridir kendisi. Gidiyor siz tarafına, siz ne yapar o, böyle bütün o kendi memleketine bir ay dönünce dolaşıyor köyü, kasaba kasaba, siz Allah'ın bir kulü dahi tevbe ediyorsunuz. Dönüyor, Seyda'nın yanına geliyor. Bir ifade gittim diyor, evet kurban. Tövbe olan, tövbe eden oldun mu diyor, hayır kurban. İstihbet yapmadın yaptın diyor. Ne konuştun millete? Ben tövbe kurban ne konuştum? Ben Allah'tan fark ettim, ayetten fark ettim, hadisten fark ettim, Resulullah'dan fark ettim. Dedi milletin değilsin, dedi git, sen Rauf'tan fark et. Seyfai Neyden fark et. Mevlana Kalimber Fatih, Saratların sohbetiyle cevap, kendini söylemeyen bir müziğin sanatıyım. Diyor ki Abdülkar eve gitmiyor, tekrar ifade dönüyor. Bu sefer geliyor, Seyda'yı anlatıyor, Seyda Esra'sı. Ve öyle bir kalabalık oluyor ki, öyle bir müsbet akıyor ki, yer yerinde bütün o geçiş şeyler, o kasabalar, köy köy, cemaat cemaat, sarkı sarkı insanlar tövbeye geliyor. Bir ay içinde yüz bir insaf, yüz bir suhaf yapıyor. Ve de insan hakikaten sahipleri anlatmak lazım. Onların yüzünü anlatmak lazım. Onların hümmetini anlatmak lazım. Onların hareketleri anlatmak lazım. Onların davranışları anlatmak lazım insanlara ki akıl zaten zayıftır, küçüktür, ancak onu alırlar. O zaman sıkı hasretlik olur, müddetlik olur.